ใครเห็นพรุ่งนี้บ้างพรุ่งนี้ไม่มีมีแต่วันนี้มีใครเห็นพรุ่งนี้ไหมเห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่ปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตก็ดีปัจจุบันดีอดีตก็ดีชีวิตก็มีเท่านี้นาทีนี้วินาทีนี้เราจะทำอย่างไรเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงความรู้สึกตัวหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน ประเด็นที่วันนี้จะนำมาพูดคุยเนี่ยต้องเล่าที่มาสักนิดนึงนะคะ ค ือว่าได้แอบไปนั่งฟังท่านอาจารย์วสินทร์นะคะคุณหมอท่านสอนพระไตรปิฎกอยู่ที่มหามงกุฎราชวิทยาลัยซึ่งก็อยู่ที่วัดบวรนะคะแล้วก็เลยได้เก็บเกี่ยวแง่มุมบางส่วนบางตอนมาแบ่งปันกับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราประเด็นก็มีอยู่ว่าท่านอาจารย์ได้เอ่ยถึงคำพูดของท่านมหาตมะคันธีตอนหนึ่งซึ่งกล่าวว่าการที่คนเราเนี่ยมีอะไรมากเกินไปถือว่าเป็นการขโมยประเภทหนึ่งคุณหมอฟังแล้วจะรู้สึกเป็นประการใดคะแต่ในที่ประชุมวันนั้นนะคะหลายคนค่ะรับฟังแล้วก็งงอ้าวจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเราหามาได้ด้วยกำลังความสามารถของเราเองอย่างสุจริตที่ไม่ได้โคตรไปโกงใครมาแล้วจะว่าเป็นการขโมยได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ้ยใครจะขยันล่ะเพราะว่าพอมีทรัพย์สินมากเกินไปเนี่ยก็จะถูกกล่าวโจทย์ว่าเป็นขโมยไปได ้ อย่างนี้สู้ขี้เกียจหลังยาวนั่งงอมืองอเท้าจะไม่ดีกว่าหรือคุณหมอว่าไงล่ะคะ ก็เป็นคำพูดที่น่าจะพิจารณาเพราะว่าโดยเฉพาะกล่าวมาจากคำกล่าวของผู้ที่ไม่ธรรมดาคำกล่าวอันนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาเช่นเดียวกัน นั่นเลยสิคะ ต้องใช้ปัญญาหน่อยจริงๆแล้วผมว่าท่านอาจจะหมายถึงอย่างอื่นนะครับเพราะว่าการมีทรัพย์สินการมีเงินทองมากๆหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่มี ฮะแล้วไปอยู่ที่ไหน ว่าปัญหามันอยู่ตรงใช้ครับเพราะว่าถ้ามีเยอะๆแล้วไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์กับต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะเราจะทำตัวเหมือนขโมยไปโดยปริยาย ค่ะ เพราะว่าการที่เราครอบครองเอาวัตถุต่างๆไว้กับตัวเองมากๆทรัพย์สินเงินทองที่นาที่ทำกินอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนการกักนะสิทธิ์ของคนอื่นไปโดยปริยายใช่ไหมเพราะว่าทรัพยากรเหมือนเค้กก้อนหนึ่งนี้ถ้าใครจำนวนประชากรมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมีส่วนเข้าถึงเค้กก้อนนั้นแต่ทีนี้ถ้ามีคนกล้ามใหญ่คนหนึ่งนะมากวาดเค้กไปหาหรือว่ายึดไว้สักคนเดียวเค้กที่เหลือนี่ก็ต้องถูกเจียดนะไปสู่คนอื่นในปริมาณที่น้อยลง ค่ะ นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีแล้วยึดถือครอบครองไม่ใช้จ่ายออกไปให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างแท้จริงแล้วก็ต่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแล้วก็สมควรแล้วคือทำตัวเป็นขโมยโดยปริยายนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยห้ามฟังแล้วจอดนะคะฟังแล้วต้องพิจารณานะคะว่าความหมายของข้อความตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรเท่านั้นนะคะแต่มีส่วนลึกที่จะต้องพิจารณาด้วย ครับ ค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เราข้ามพ้นขั้นตอนของการหามาแล้วนะครับพี่สินะคือถ้าหามาด้วยสุจริตด้วยซ้ำไปนะนี ้ค่ะ นะเรียกว่ายกเว้นไปเลยว่าพวกที่ได้มาโดยทุจริตนี่ก็ แน่นอน เลยว่าเป็นขโมยโดยเป็นขั้น ใช่ไหมคะ นะฮะอันนี้จะขนาดว่าได้มาโดยสุจริตเนี่ยแล้วก็ยังหวงแหนนะยังยึดถือครอบครองไม่ใช้จ่ายออกไปให้เกิดประโยชน์โดยให้มีสาระจริงๆแล้วเนี่ย ก็โดยอัตถะหรือว่าโดยนัยยะก็ยังคงเป็นขโมยอยู่ไกลๆนั่นเอง ค่ะ นะครับเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไว้ฉะนั้นตัวสำคัญก็คือการใช้ออกไปนะ ค่ะ ใช้ออกไปทำประโยชน์ผมเคยอ่านนะในหนังสือของอาจารย์วสินทร์หลายต่อหลายบทที่ท่านยกตัวอย่างนะเศรษฐีในสมัยครั้ง พุ ทธกาลก็ตามหรือว่าครั้งก่อนๆก็ตามเนี่ยนะที่มีการใช้จ่ายทรัพย์นะอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยล้วนแต่มีทุกขติเป็นที่ไปทั้งนั้นนะยกเว้นคนที่กลับตัวได้ก็เรียกว่ารอดจากวิบัติไปได้เหมือนกัน ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารทรัพย์สินเนี่ยผมว่าต้องบริหารด้วยปัญญา ค่ะ นะถ้าเราบริหารอย่างการขาดสติหรือว่าไม่มีปัญญากำกับเนี่ยบางทีทำโทษเราฮะ ต้องบริหารแบบสายตายาวด้วยใช่ไหมคะ ครับบริหารแบบคิดมาก ค่ะ อย่าคิดสั้น ค่ะ นะว่า คิดให้ยาวๆไกลๆสักนิดนึง ครับต้องคิดเผื่อพบหน้าชาติหน้าไว้ด้วย ค ่ ะ นะครับคิดถึงวันหลังคิดถึงวันหน้านะครับว่าที่มาของทรัพย์ที่ไปของทรัพย์ที่เราควรจะใช้ประโยชน์เพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นของคู่โลก ค ่ ะ นะของคู่โลกในความหมายอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นของที่ติดตัวเราไปไม่ได ้ค่ะ เป็นของที่ต้องทิ้งไว้ เหมือนคำโบราณที่ว่าสมบัติผลัดกันชมอย่างนี้นะคะ ครับงั้นถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนทรัพย์นั้นเป็นอริยทรัพย์ภายในเนี่ย ค ่ะเรียกว่าไม่แปลงสินทรัพย์เป็นทุนไว้ก่อนเนี่ยนะเราก็จะคว้าน้ำเปล่ายิ่งกว่าน้ำเปล่าเลยนะคว้าอากาศเปล่า ๆ นะคือวืดไปชาติหนึ่ง ค่ะ งั้นถ้าเรามีทรัพย์แล้วเรารีบเปลี่ยนน ะ ใช้จ่ายทรัพย์ให้ทานทำประโยชน ์ นะสูงสุดต่อผู้อื่นเนี่ยความเป็นทรัพย์หรือว่าความเป็นบุญอันนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนเข้ามาสู่ตัวเราเอง ค่ะ แต่ถ้าเราได้แล้วเรายึดถือไว้เนี่ยมันจะกันโอกาสของคนอื่น ค่ะ งั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมก็มองว่าโลกเราเนี่ยการที่มีคนจนๆก็ดีเหมือนกันนะ ค่ะ ใช่ไหมฮะการที่มีขอทานก็ดีเหมือนกัน อ้าวดียังไงคะคุณหมอ แต่ยกตัวอย่างนะ ค่ะ การที่พระสงฆ์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเปรียบโดยลักษณะของการเป็นอยู่หรือว่าการอาศัยโดยอาศัยปัจจัย4หรือว่าโดยเฉพาะอาหารเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบไปโดยอาการนะก็เหมือนผู้ขอผู้หนึ่ง ใช ่ไหมฮะแต่ทำไมเวลาเราตักบาตรเนี่ยเรายังต้องไหว้พระใช่ไหมฮะทำไมเราต้องไหว้พระทั้งนี้เพราะว่าอะไรพระเปิดโอกาสให้เราทำความดีใช่ไหมเปิดโอกาสให้เราทำบุญทำให้จิตใจของเราเนี่ยอิ่มเอิบเบิกบานนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีคนจนการที่ทำให้มีขอทานหรือว่าทำให้มีคนที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสทองของคนที่จะทำความดีนะนั้นเราต้องรีบไหว้คนเหล่านี้นะครับนั้นเวลาให้ทานเวลาทำทานเวลาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยต้องขอบคุณเขานะฮะ ต้องทำทานด้วยความเคารพ ต้องขอบคุณเขาที่เป็นโอกาสที่ดีของเราเลยในการที่เราจะใช้ เป็นเนื้อนาบุญให้เรา เป็นการสั่งสมทรัพย์ภายในของเราเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ค่ะ นะครับฉะนั้นการที่เราพยายามจะทำให้ความจนหมดไปจากโลกนี ้ ทำให้ปัญหามันหมดไปจากโลกนี้เนี่ยผมว่าจริงๆ อาจจะ ไม่ค่อยดีนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าต่างคนต่างมีทรัพย์สินมากมายเนี่ยต่างคนต่างอยู่ได้ตัวเองทั้งหมดนะความเป็นมนุษย์จะลดคุณค่าลงไป ใช่ไหมคะ เราจะทำตัวเหมือนกับเหล่าเทวดา ต่างคนต่างมีไม่แย่แสไม่มีเยื่อใยต่อกันและกันเลย อยู่ได้ด้วยบุญของตัวเองแต่ขาดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คุณหมอยกตัวอย่างดีจังเลย ครับ เหมือนเทวดาเขาจะไม่เกี่ยวข้องกันเหรอคะ ครับเทวดาเขาก็อยู่ได้ด้วยบุญ ต่างคนต่างกินบุญของตัวเองไป อยู่ด้วยบุญของตัวเองไปแต่มนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ละคนแต่ละแหล่งเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสามารถใช้เป็นฐานของการทำความดีได้ทั้งสิ้น เอ๊ะอย่างนี้แล้วคนที่อยากเป็นเทวดาก็คิดผิดสิคะคุณหมอ ก็มีคำกล่าวของครูบาอาจารย์สอนไว้มากมายนะในธรรมบทก็มีว่าเทวดาเวลาจะจุติเนี่ยนะ ค ่ ะ ถ้าเขาทราบล่วงหน้าเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะนะแต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าตายแล้วขอให้เกิดเป็นเทวดานะ ไหนเป็น ไง ค่ะ แต่ว่าสุคติของเทวดาคือมนุษย์นะครับพี่ศรีนะแต่สุคติของมนุษย์เราก็มีอยู่สองอันก็คือไปเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนนะหรือว่าไปเป็นพระพรหมใช่ไหมครับนั้นจริงๆแล้วผมว่าโลกเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะใช้ความสมบูรณ์ของมันเนี่ยได้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยต้องอาศัยปัญญาล้วนๆเลยครับ ค่ะ นี่ปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยมันมาจากการที่เราเข้าสังเกตตัวชีวิตคือตัวเราเองการที่เรารู้จักตัวเราเองการที่เรารู้จักหยุดไปรู้จักพอภายในใจของเราเนี่ยทำให้เรามีส่วนเหลือครับพี่ศรีนา ค ่ ะ ถ้าเราไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอเนี่ยมันไม่มีส่วนเหลือมันมีแต่ส่วนพร่องส่วนขาดอยู่เป็นนิดมีอยู่ข้างนอกท่วมท้นแต่ว่าข้างในมันยังขาดอยู ่ นะแต่ถ้าเกิดเรารู้จักพอเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดการหยุดการแสวงหานะใช้ปัจจัย4เท่าที่จำเป็นต้องใช้แล้วมันจะมีส่วนเหลือโดยอัตโนมัติ ค ่ ะ นั้นส่วนเหลือเนี่ยเราสามารถไปทำประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายนะครับผู้องค์ตรัสได้ว่าสันตุถีปรมังคนังใช่ไหมความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนั้นความเป็นผู้มีทรัพย์อย่างยิ่งความเป็นเศรษฐีเนี่ยถ้าวัดโดยจากทรัพย์สินเงินทองข้างนอกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหยาบนะแต่ว่าเศรษฐีภายในนี่หายากนะฮ ะ ซึ่งใครจะมีครบทั้งสองอย่างได้เนี่ยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา แล้วก็น่าจะเชิญชวนพากันให้มีเยอะๆนะคะคุณ ครับเพราะจริงๆถ้าเราดูว่าทรัพย์สินเงินทองที่มันมีอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี ้ ผมว่ามันเกินใช้อะฮะแต่ปัญหาทุกวันนี้ที่มันไม่พอใช้เนี่ยเพราะว่ามันไปอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่คนแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่กระจายใช่ไหมเอาเศรษฐีเมืองไทยมารวมกันนะรวมเงินกันแล้วขยับไว้สำหรับตัวเองใช้ชาติหนึ่งเนี่ย เอาชาติเดียวพอนะคะ เอาชาติเดียวพอเพราะมันใช้ได้อยู่แค่ที่เหลือเอามาหารแบ่งกันนะผมว่าคนไทยอาจจะไม่มีใครจนเลยก็ได้ ช่วยโดยอัตโนมัติเลยนะ อาจจะไม่ลำบากก็เอาแค่ว่าให้เขามีปัจจัย4เพียงพอเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ว่าที่มันยากทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันยึดครองกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้นะมันเป็นวิบากของแต่ละคนเป็นวิบากของสังคมเป็นวิบากของโลกที่มันต้องหมุนของมันอย่างนั้นไม่งั้นมันก็ไม่ชื่อว่าโลกนะครับที่ดีนี่นะ เอางั้นเลยนะคะ ครับ ค่ะก็สรุปว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราพูดคุยแบ่งปันกันถึงเรื่องของการใช้สอยทรัพย์สินนะคะว่าไม่ว่าเราจะหามาได้โดยวิธีใดแต่ถ้าเรามีมากเราก็ควรจะแบ่งปันเกื้อกูลเพื่อคุณแก่ผู้อื่นที่มีน้อยกว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมคะ ครับ ค่ะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราให้ออกไปเนี่ยครับ ค่ะ ถ้าสมมติว่าเรามีความหวงความตระหนี่อยู่เนี่ยความหวงความตระหนี่นั้นเนี่ยจะถูกขัดเกลาใช่ไหมจริงๆแล้วเป้าหมายของการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการภาวนาหรือว่าลดกิเลสตัณหาลงไปนั่นแหละครับลดกิเลสตัณหาอุปาทานลงไปให้เจือจางลงไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งผลจากการที่สิ่งเหล่านี้ลดลงเนี่ยก็คือความสงบสุขในจิตใจของเรามากขึ้นแต่เป้าหมายคือสิ่งที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็เพื่อที่จะชี้แนะนะหรือว่าชี้นำเนี่ยให้เราพุทธบริษัทเนี่ยเดินทางไปสู่ความไม่มีทุกข์โดยสิ้นเชิง ค ือที่เรียกว่าพระนิพพานนั่นแหละครับฉะนั้นเป้าหมายของทุกๆชีวิตที่ควรดำเนินคือไปอยู่ตรงนั้นทีนี้ทางเดินเนี่ยที่เรามีอะไรอยู่เราจะเป็นปัจจัยในการที่จะค้ำจุนหนุนส่งไปทางนั้นได้เนี่ยใครจะทำได้มากได้น้อยนี่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือลดกิเลสนะลดความหวงความจันีพอเราทำมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็มีความสงบเย็นขึ้นโดยอัตโนมัติมีความอิ่มอกอิ่มใจความสงบสุขเมื่อใจมันเป็นสุขมันก็ง่ายในการที่มันจะเกิดสมาธิง่ายในเกิดที่จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกระบวนการสืบเนื่องกันอย่างนี้ครับพี่จีนะ ค่ะ ทีนี้ตามที่ผมเข้าใจนะ ก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากที่ท่านอาจารย์วสินทร์เฉลยนะคะ ครับ ท่านอาจารย์วสินทร์ก็เฉลยในแนวที่ว่าทรัพยากรของโลกเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดถ้าบอกว่าไปอยู่ในความครอบครองของใครคนใดคนหนึ่งแล้วไม่แบ่งปันเพื่อคุณออกไปก็จะทำให้คนอื่นที่เหลือนะคะขาดโอกาสที่จะได้บริโภคทรัพยากรนั้นๆ นะคะก็ประมาณเดียวกันก็เลยเหมือนกับว่านำไปกักตุนหรือว่าขโมยไปไว้ใช้สอยในเฉพาะส่วนตัวหรือพวกพ้องของตัวเองเท่านั้นนะคะก็เลยทำให้คนอื่นนี้ขาดแคลนขาดโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์ไปด้วยก็ถือว่าไม่เหมาะไม่ควรและท่านก็ยกตัวอย่างเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันแบบที่คุณหมอเล่ามานะคะว่าเศรษฐีสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีแล้วแจกนะคะมีแล้วให้มีแล้วทำบุญมีแล้วทำประโยช บางคนนี่ทำจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ก็ไม่เห็นหมดจริง ครับ ค่ะ แต่ก็มีที่ว่าไม่ให้เลยก็มี ไม่ให้เลยก็มีแต่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี ใช่ก็มีทั้งตัวอย่างที่ให้แล้วก็มีที่ไป ก็คือที่ไม่ให้เลยนั่นก็อย่างที่คุณหมอว่านะคะก็มีทุกขติเป็นที่ตั้งนะคะ ค แต่ที่ท่านให้อย่างเต็มที่เนี่ยท่านก็ไม่เห็นหมดนะคะ ค ให้แล้วก็ยังอยู่ได้อะคะ่ะแต่ว่าบางรายการที่ท่านให้ดูเหมือนว่าโอ้หมดตัวแน่คราวนี ้ ก็ผ่านไปได้แปลกจริงๆอ่านสงเห็นการให้แท้ๆแล้วท่านเนี่ย ครับผมว่าอันหนึ่งที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมกำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นการให้ ค่ะ นะครับอย่างที่เราว่าก็คือการให้ทำเป็นทาน ค ่ ะ นะผมว่าเราก็เป็นเศรษฐีอยู่ไกลๆเศรษฐีเพราะเราให้แหลก ให้แหลกเลย เรียกว่าให้แหลกหรือเปล่า ก็มีคนหนึ่งอะค่ะเขาเขียนไปสนิบัตมาบอกว่าท่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยเนี่ยอยากให้สังคมไทยเนี่ยเป็นเศรษฐีทางด้านจิตใจน่าฟังแล้วถูกใจมาก ครับ ถ้าก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากให้เป็นค่านิยมของสังคมไทยหรือเปล่านะคะ คร ับ เก๋อะค่ะความคิดเธอเก๋มากอยากให้เป็นเศรษฐีทางด้านจิตใจ คร ับ ถ้าเป็นจริงได้อย่างที่เธอแนะนำมาเนี่ยแม่เมืองไทยคงจะน่าอยู่เช่นนี้กระไรนะคะคุณหมอ ครับ ค่ะ เศรษฐีทางธรรมหรือว่าเศรษฐีที่เกิดจากศีลธรรมนี ่ค่ะ ว่าเป็นเศรษฐีที่น่าส่งเสริม ค่ะ แต่พูดอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยอมรับตรงนี ้ แ ต่ว่า จะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนี่ก็แล้วแต่เรียกว่าพละกำลังของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยพอจะเป็นไปได้อะค่ะ ครับงั้นมีบัวอยู่ใต้น้ำมีบัวอยู่ใต้โคลนไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับพี่ศรีนาฏ อ๋อไว้ทำไมคะ อ๋ออย่างน้อยก็เป็นอาหารเต่าอาหารปลาครับ โอเคนั้นนะคะ ครับไม่เต่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเอาไว้เป็นฐานในการทำบุญของผู้มีปัญญาต่อไป โอ้ นะ เป็นเนื้อนาบุญซะ นะเป็นเนื้อนาบุญเป็นอาหารของเต่าของปลาของอะไรไปไม่สูญเปล่าหรอกครับอย่างน้อยให้ขอเป็นบัวไว้ก่อน ก็จริงอย่างที่คุณหมอว่าแล้วค่ะนะคะถ้าทุกคนมีเท่ากันหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำทานเนาะค ่ ะ ใช่ครับ ค่ะ ทำให้เราขาดโอกาส ขาดบ้างเออบ้างก็เป็นภาษาโลกโลกดีค่ะ ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยความไม่สมบูรณ์หรือว่าความบกพร่องของโลกนั่นแหละคือความสมบูรณ์ในตัวมันเอง อ้าว จริง ด้วย จริ งนะว่าจริงนะครับผมเห็นว่าอย่างนั้นจริงๆเลย ค่ะ อะไรอะไรที่มันบกพร่องนั่นแหละโอ้มันสมบูรณ์ในตัวมันเองนั่นแหละ นี่ทำไมแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้ เพราะเราวางใจของเราไม่เป็นเราวางใจไม่ถูกเราเห็นความไม่สมบูรณ์เห็นความบกพร่องเป็นปัญหานะเป็นทุกข์ เพราะว่าเราจมอยู่ในปัญหา ทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโลกนี้มันคล่องอยู่เป็นนิด มันไม่สมบูรณ์นั่นแหละ โอ้มันอะไรมันคือความสมบูรณ์ของมันแล้วล่ะงั้นอย่าทำให้มันสมบูรณ์เลยนะให้มันคงความสมบูรณ์ของมันไว้เนี่ย พอใจอย่างนี้ไปเลยนะคะ ครับถูกต้องแล้ว